Mi dɔgre ma, pigi n dɛni ni. Lan ya puoli n de lɛ ma leki tɔa ko nyantan polipoki ji. O den piɛli bali bon kiyan la, o kuyari mo den yen kitinga. O den kpɛni leno niyari kiyamu. U ba, o de kiyamu Babilona ba. U tɔ muti ti biyari mu ye kanu. Muni ibilisi ba kori kuli ye kanu. Le ya bon yogoti njwani ki gundi mon jiri nan kami. U tɔ yeni ikalima ini kori kuli de nini ya duven kye. U ba biyari kyo ma kikari. Ketinga barba de mwawu, ke jombi lenu. Ketinga kwende amode ntua piyara, kelema uye nangwa kandu kampo. Ngore ngbaru niyal to, ke umer tampolpo ki yiri. Yimba niba, yin nyama unini, ke yinda tan lenu utu mbiarini, ke yinda titani lenu ufala biyaron. Kelema utu mbiaron, ke pun hatampolpo, utiyo nu mo tiyar wun tiyan ya biyar mkuli. Gwanu wu nan wun den tiyan yi mama, ke pa u tal mi liye wun den tiyan ya alko. Wun den tiyan duven ye ni yatan nyo kagan ni, tiyan man wupo ye ni tal mi liye. Wun den kya uyuri ku kwan u yama me ye mami ni, kelpen ke pundi ya biyanu, pa u mani mi fun fuma, len li pa bwani ke pun la biyanu, kerma u yere u parin. Ko bar kal ka ko kitie ko bar mi tie ko fur ka nkan le ku mpa ban kala malan kur ya po ya fala biaron tiena baba upo dayen me kuma le pa bwanli le ni mi ko biar ba bwonu le ni mi fantama kala ma utiunu yu an jalen uti buri ki chuo pia upa kiting barba ya wende ngawu ki chombi lenwu ke tan lenwu ke pumbi jula wunden ye ya yemini hal kalipendi bi ba le ubu ma munyi bi ba buri ke mwa upo ni kumwe ti je wande ba joba kelma bu fun fun po bam pia de ke ser farma ke tiani fala fini udo chiamu fini Babilona ya dogu ndem pia upa chiamu aburba apo yema ke yogon jengengini ke teng penda pala ba bwandi ba bur upo kelma o ba kulik golda banka farm ke ban pendi ni atian ya den tiewula leni angilfa leni ya tamblan piama yuli bonkianla leni ya lambima ya dungumpa bonkianla leni len yakaba len yakaba mwani leni yanyi shwa len ya mwani kulkuli len ya dadi mpiawu nul manu bolekuli len ya tiaboli ntareleni aluonyina len ya tiaboli ntareleni ya dadi ngani bonkianla len ya tiadi ntareleni tukumwandi leni tukubwandi len ya tampiena bolu ngani bonkianla leni sinamomi dapara leni ya tisima ya nulu mani leni tulale le mili leni adugbila leni duvin leni mikpama leni miyongama leni alkama leni inne leni pe leni itami leni titwatelti leni iyombi leni binani ketenge kwenda goba ye la dogu andune de moni ya bon luon carpo kul forlena ande pie ya pamani ke pia ya kuyar kuri pende akangole la hari alpada ya kwenda demba mi pia ma udo chamu ye nini ba pia de ke ser fama kalba fum fum jawandi po be pala ba bwande bambuli ki yedi hay o fala kiamba o do kiamu ya dogunden la len tiari koko la titia mwande leni yar mwan kyorikyori ko bobula leni ya tambla kia mayuri bon kianla ke nyult ke pelni leni ya lampima ya dungumpa la ngal man kiamo kur por yema ke yongen jengengni. tenyim biya kiyandi damba le yabin kwati nini, le ntituon samba le yabin tuoni bituoni mingin kiyami ni kuli dempiyati ki serfama, ki la udugu yen buwama munyi ki tiyani. Ula adugun de nale no nado kiyamu. Biden ta mitama ke wulibi yulapo ke mwa iku mwe ke tangi. Fala, fala baku do kiyamu. Nuya te kiyama po enden ten ke yari. Enpia tingi vya kiyandi, minye mene kon twa piyara. Uwari yema, yon jengengeni. Nilikul go yewu nini. Tampoli, manga pali, ubor mapo. Yimba bini gar ngamba biton bilani bisawal pwa kul mom mangi ipala kal ba utsen tu ipol pali ki jawutu buri lani ya maleki mpya upal bon kianla den yua ya tankian li nan deni lina kianli ki lulli bini kiamini ki yen yene ke ba tieni kulu odo chemu babluna ke bi kango lewu halaba fini babluna bu kango bari anini bu ko koba leri ti ban tieri leni yami piebi mu yelmu leni yami piebi kaka timba yami yeri halaba bu kango le tombam bakuli dano anini halaba bu kango bari nal mwe anini halaba ke firi sanga yema kango yendi anini halaba Bukango bari leko jam pa manieri anini halabana. Kelma akwenda dentie bini jamba kitingini. Adembondi ini bolkuli leni atambi kwan. Fini babluna nini ke bidella bisa wakwaba bini gar hamba leni bandem kodi yaba kitingini kuli yasoma.